Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Que el disfruteu. Paraula d'estona. Hola, nois, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està elaborat sempre per músics. Avui tenim un grup molt especial. Què tal, com esteu, nois? Hola, molt bé. Molt bé. Deixeu-me que us presenti els Dylan. Dylan, sí senyor. Tenim aquí el Didac, hola, l'Alba i en Guillem. Què tal? Eh? Que sou una part de Dylan, perquè Dylan sou més gent, no? Sí, som entre 6 i 7 persones ara mateix. Ostres, quina banda, no? Sí, fluctuem entre 6 i 7. Fluctueu? Sí. Teniu un element que entra i surt, o què? Exactament, sí, sí. Molt bé, molt bé. Escolteu, i què feu? Quina música feu vosaltres? Bona pregunta. Ara, escoltarem, abans era més senzill de dir, ara és més complicat. Us he fet una pregunta... No, l'hauríem de saber respondre ràpid. Sí, és que justament tampoc és allò que ens agradi definir-nos amb un estil, no? Molt bé, sí, molt bé. Perquè la veritat és que fem, últimament estem fusionant. A veure, podem dir que l'origen del nostre so ve de la música irlandesa, de la música tradicional irlandesa, música celta, que es coneix. Aquí és una mica amb els sons que vam començar a experimentar. I ara mateix doncs, hem conservat aquesta llavor, sobretot pel que fa a instruments, perquè seguim utilitzant el so de la gaita irlandesa, la Ilian Pipe, però ho hem anat evolucionant i fusionant amb moltes altres coses. Percussions del món, o sigui, ritmes més world sons music. Sons d'Àfrica, sons d'Austràlia. Sí, músiques de també de la Mediterrània. Això és el que es diu normalment world music? Sí, world music. Sí. Jo d'etiquetes que... en sé poc, eh? Vull dir, en sé el mínim, eh? No, existeix. L'etiqueta World Music existeix, sí. I... potser ens segueixen etiquetant com a música celta, però potser ara mateix sí, l'etiqueta. És més si World volem Music. Posar una, seria més... sona més World Music. Fusió. Ja. Esteu fusionant. Això, sí. Les fusions a mi m'agraden perquè, ostres, les fusions surten coses sempre molt interessants. I quins instruments feu, llavors? O sigui, jo crec que si no volem posar etiquetes, com a mínim diguem quins instruments, no sé, perquè la gent es faci una idea de què sentirà, perquè de seguida posarem algun tema, no? Home, comença per la base, que és bateria, baix, guitarra acústica, això està sempre, i després ara estem amb violí, com a melodies, violí i Ilian Pipe, que és la gaita irlandesa, flautes, i l'Alba, que toca el cello. I veu. I veu. I veu. I el setè component, que estem... que entra i surt. Incorporant, sí, que encara no està prou integrat, toca la viola de roda i el llaüt. Ara, que són dos instruments... que dona un so molt, molt particular i molt, molt mediterrani. Sí. Wow, wow. És un component que va entrar com a col·laborador, però que mica en mica sí, volem ja acabar-lo d'incorporar. Voleu acabar-lo d'incorporar? O sigui, esteu allà estirant-lo... Ah, això, ja això. No? I, bueno, una de les característiques també que ho pot explicar millor el Didac del nostre so és l'afinació de la guitarra que utilitza perquè... Sí. Bueno, és una afinació que es diu oberta, en re, diguéssim que tocant a l'aire sense posar cap posició d'acord amb la mà esquerra doncs seria, sonaria un re. Un re major. Un re major. Llavors el que fa és que simplement tu en el to en el que toques la cançó poses la sageta i tens totes les cordes amb cada acord, amb cada nota que toquis tens totes les cordes per tocar, diguéssim. Uh-huh. En una afinació normal només podries tocar 3-4 cordes per acord i en aquesta ho toques tot, amb la qual sona molt ple i guanya moltíssim. Ostres, que interessant, això no ho hem provat nosaltres. Pots fer moltes progressions amunt i avall del màstil, perquè realment és molt fàcil de que tot soni bé, que guai. Totes les cordes. Afinació d'Atgat, no? Sí. Es diu d'Atgat. D'Atgat, sí, em sona. Sí. S'utilitza molt en la música irlandesa. No? Bueno, això us he de dir que hi ha una guitarra elèctrica, una Fender, una Stratocaster, que ha sortit fa, jo diria que potser un any i mig o dos anys al mercat, o com a mínim aquí a Espanya, que té una part MIDI i que té un selector d'afinacions. I sense tu haver de tocar cap, bueno, cap corda ni refinar res, dius, ara vull la dac-dac-gata aquesta. I et poses, ara sí. Vull tal. I té, no sé, 5 o 6 afinacions diferents. Sí, de fet n'hi ha diverses. Hi ha sol, obert i bueno, hi ha sí. Moltíssimes. Això, el nostre guitarrista del Signitium té una d'aquestes i és una passada. Sí. Perquè... el sol s'utilitza més pel country sí. I rock així americà i aquesta en res s'utilitza molt per la música irlandesa. Que guai. Allà s'utilitza molt, però aquí a Espanya, la veritat és que... 2013. Molts pocs grups. Ja. Això després m'has de fer 5 cèntims, eh? Amb les acústies que tenim aquí a l'estudi. Sí, són trucs que a nosaltres realment, bueno, a mi personalment com a músic em va ser un salt bestial. I pel grup va ser un canvi del so. Jo penso que és una de les claus d'aquesta fusió que parlàvem, no? Perquè per una banda doncs, tenim l'afinació aquesta d'Agdad, que és com la pot fer aquest tipus de progressions més irlandeses, i la gaita irlandesa i el violí, i això com ho fusionem, doncs, per exemple, amb el que dèiem, amb la viola de roda, amb el llaüt àrab o amb aquestes sonoritats més de l'est mediterrànies. Mm. Llavors és com la part de l'Atlàntic i la del Mediterrani, tot junt, que això potser és de un so que no s'havia explorat massa, no? Bueno. Clar, el que intentem. Jo tinc moltes ganes d'escoltar música vostra ja. Ja, clar, m'he despertat la gana. Què posaríem? Va, quina cançó comencem? Doncs som-hi, anem a posar... Sí, a veure, si voleu comencem amb l'últim, per veure com estem actualment. Sí, perquè teniu disc nou, no? Sí. A veure, us hem portat el primer disc, diguéssim, oficial, que vam gravar fa dos anys, que es diu Creuant els Mons, que vam començar ja... Per això vam posar-li aquest títol de Creuant els Mons, perquè ja començàvem a buscar aquesta fusió. I després us hem portat, com així en primícia, els temes del que serà el segon disc que estem preparant ara. Que encara no està publicat. Oh, encara no. Oh, Déu meu, perla negra total. Vam fer unes pregravacions. El Rubén estaria molt content si estigués aquí. Doncs, no és que estigui mort, és que està descansant, ja sabeu. Avui li hem donat festa. El Rubén Rodríguez, sí, de vegades es pren descansos i avui és un d'aquests dies. Però el trobem molt a faltar sempre, O sigui que tenim aquí perles negres que encara no estan, són inèdites. Sí, pràcticament, sí. Uau, quin honor. Sí, vam gravar aquests 4 temes per començar a promocionar-nos, diguéssim, de cara a l'any que ve, amb el so de, més o menys que serà del segon disc i així. I llavors què, voleu que comencem amb un d'aquests? O potser comencem primer un... Sí. El Creuant els Mons? Creuant els Mons, sí. Podem començar amb el tema que dona nom al disc o què? Sí. Que es diu Creuant els Mons. Creuant els Mons, que és el número 1 d'aquest disc de l'any 2007 de Dylan, que es diu Creuant els Mons. Endavant! Creuant els mars. Llavors, ens estàveu explicant que aquest disc ara l'estàveu escoltant i clar, fa temps, no?, que l'escolteu i us sona diferent. Jo sí, jo cada cop que agafo el disc, ara que ja fa un parell d'anys, jo em sorprenc de moltes coses que en el seu dia potser ens semblaven que no estaven a l'alçada o que el que estàvem fent, no sé, cançons massa llargues o massa no sé què. Mm. I ara l'escoltes i clar, no sembla tan teu, el tens com una mica oblidat i et sorprens. Clar, és que el que passa és això, que quan hi estàs involucrat i l'estàs fent, escoltes els temes tantes vegades i treballes tant i hi ha tants esforços que normalment quan acabes el disc, jo almenys, el que fa molt de temps... Tinc ganes de sentir-lo més. Que, sí, sí, no podia sentir, no m'agradava gens, sobretot els temes cantats, no podia sentir la meva veu. I ara el que diu el Didac, doncs, te l'escoltes i dius, ah, doncs... Perquè et trobes amb sorpreses, no? Ostres, això... No estava tan malament, clar, i suposo que és això, l'has de deixar reposar una mica. Jo crec que això ens passa a tots els músics, sí, no? Sí, perquè sí, he sentit, no sé, bueno, que últimament pots comprar-te DVDs de tothom i surten els extras i tothom parla i tothom surten entrevistes sí, i tal. Sí, tothom diu el mateix, no? Que jo mateix. No m'escolto a mi mismo, no me gusta sí. Mi música. Tal. Exacte, jo no em porto mai a mi en el cotxe, sempre sí, escolto sí. Altres bandes i tal. Bueno, llavors, no sé, tothom, tots els músics que jo conec que parlen d'això, sempre tots diuen el mateix que esteu dient vosaltres, no? Ja no escolto els meus discos, no? Clar, és que tu el fas teu, diguéssim, el fas humilment amb el millor que pots, i realment no creus que estiguis fent alguna molt bo per a una altra persona, no? No, i que normalment tots els músics són bastant, potser massa autocrítics, autocrítics, no? Autocrítics, sí, sí. I, bueno, suposo que és part, si vols fer bé la teva feina, ho vols fer tan bé, que esclar, és sempre no ho acabes de trobar mai, però bé. No. I, bueno, realment, a mi també m'obsessiona la idea, quan faig algun tipus de composició, a vegades ens obsessionem amb el que pensaran la resta de músics de nosaltres. I ens exigim un nivell, realment, molt alt, que després pel gran públic, pues, clar, els hi sorprèn, no? La gent que potser no està tan posada en el món. I pues, és això, ens exigim molt i per això no ens agrada i no acaba de donar la talla per segons qui... Home, a mi, bueno, a nosaltres, a la meva banda, ens passa als concerts, això molt, no? Que acaba el concert i tothom frustrat, no? Ostres, és que com... Ostres, hem ficat unes gambes amb bigotis aquí, que no hi ha manera. Clar, però això ho aprecia qui ho sap. En canvi, clar, et ve la gent i et diu... I vegem de l'escena i tothom, tio, que guai, que ho heu sonat, i tal. I dius, bueno, al final, dius, bueno, arribem a un pacte mental. Sí, perquè, clar, però és que això ens passa a cada concert, eh? Sempre ens passa, ostres, l'hem tornat a cagar, ostres, aquí, mira, aquest, el bateria s'ha equivocat, ostres, jo m'he oblidat de la lletra, quin desastre. El públic no s'entera de res. El públic, com no sigui una cosa, una gamba molt grossa, no s'entera de res. Passa que quan estàs gravant un disc és diferent, perquè allò queda per sempre. Clar, és això. Queda per sempre, no? Inclús el que ens hem donat compte també, nosaltres vam treballar molt, molt a saco, diguéssim, molt en poc temps per fer aquest disc, i vam fer els temes ràpidament, i després vam notar en la gira posterior, diguéssim, d'aquell estiu, que anàvem canviant coses dels temes, anàvem retocant, retallant una mica estructures, a poc, perquè a mesura que anaven reposant i els anàvem assimilant, pues ens semblaven massa llarg, sí, això massa llarg. Sí, és que hi ha 4 o 5 temes que no van madurar. Es van fer i es van gravar. Exacte, i necessiten uns mesos d'anar-los tocant en concert o anar-los veient. Ara, per exemple, aquests temes que hem gravat pel segon disc, pregravat, pues ja tenen... estan molt més madurs, hem retocat cosetes i de cara al disc estaran, doncs, xapó per nosaltres, perfecte. Però de totes maneres, deixeu-me dir que a mi personalment és una de les coses també que m'agrada dels temes, que és que siguin vius, és a dir, que una cosa és el tema com el graves al disc i l'altra que vagi evolucionant segons la resposta de la gent als concerts i... Clar, però és això, però no? Tu... O sigui, està molt bé que el tema evolucioni, però a mi m'hagués agradat que tal com es... diguéssim, el punt final on ha arribat a evolucionar estàs plasmat en el disc. Però llavors jo crec que el que heu de fer és un directe. Clar, heu de gravar un directe. Heu de gravar un directe. Sí, per què graven les bandes? Perquè és que això que estàs explicant és així. Vull dir, això... Sí, realment, tu vas a un concert de qualsevol banda i realment dius, hòstia, això ho ha fet diferent, clar, això no sé què. No sona com el disc. Exacte. Bueno, és que ho han madurat. Exacte. Però és que, pare, jo quan vaig a un concert d'altres bandes, és a dir, ho agraeixo que no soni com el disc, perquè soni de puta mare com el disc, ja em poso el disc, clar, a casa. I el que busco al directe és una altra cosa. I llavors... Això, mira, bandes, per exemple, com els Pink Floyd, doncs clar, vas a veure un concert de Pink Floyd o de Roger Waters, no?, que ve a ser el mateix, i sona tot exactament com si estiguessis escoltant un CD. El que passa és que Què t'aporten? L'espectacle. Mm. Llavors vas a veure un espectacle multimèdia, no? Però altres bandes, clar, si et toquen exactament allò... Jo em va passar amb els Whitesnake, que els vaig anar a veure en les últimes... on han vingut tres vegades des que s'han reunit, de nou, i jo vaig anar a les dues primeres. La primera vaig quedar totalment flipat. Ostres, quin espectacle i tal, no? Llavors van treure un DVD en directe, que me'l vaig comprar, i me'l vaig empullar. Ostres, quin directe, que guapo i tal. Llavors van tornar a venir, vaig tornar a anar i van tocar exactament tot igual, al mateix ordre, els mateixos solos, les mateixes bromes, tot igual, i vaig dir, conyer, si ho arribo a saber no vinc, perquè ja tinc el DVD, clar, i ja ho vaig veure fa 3 anys. I la tercera vegada que han vingut ja no els he anat a veure. Clar, això va així. O sigui, o aportes alguna cosa diferent... Si no, molt robot, no? Sí. Ah, dius, hòstia, ja em poso el DVD, no? Mm. Però això és superinteressant, això que he comentat, això que els temes maduren, o sigui, els temes realment... A nosaltres també ens passa, vull dir, hi ha temes que, no sé, els composes ràpid i després hi ha algú que se li acudeix un... Ostres, és que aquí he pensat que quedaria molt millor. Aquest, i llavors el tema va, saps, assumint la perfecció, no? Però clar, quan ho graves molt ràpid... Clar. I moltes bandes fan això, es fiquen a l'estudi sense haver madurat els temes. Exacte, i moltes vegades ho vols ficar tot en un tema, totes les idees, i et queda una cosa llarga, i a la mitja que passa el temps veus que ha de ser com més picadet, no? Com més radioèdit, diguéssim. Potser un tema de... En el disc hi ha algun tema que gairebé ha durat 8 minuts, Si tenim un punt progressiu, llavors tenim un punt progressiu. Hòstia, llavors què sou? Déu meu, què sou? Sou uns animals molt raros musicalment parlant. Sí, sí, Metallica. Injustice. Tenim més d'un tema de 6-7 minuts. Sí, sí, ens va passar molt això en aquest disc, i ara de cara al segon disc ho estem corregint i estem fent temes més lleugers, diguéssim. Molt bé. Més fàcils d'entendre. Més optimitzats, sí. Però en essència millors. Sí. Sí, són millors també, i s'agraeix també els canvis. Aquest nou disc que treureu, quin és, el número 2 o el número 3 de la vostra carrera? El segon disc d'estudi. El segon disc d'estudi. Tenim dues maquetes prèvies als dos discs. Vale. Us explico la teoria d'en Rubén, que avui no ha vingut, però que ell estarà molt content perquè sentirà aquest programa. I sempre està molt content que parli d'ell quan ell no hi és. Rubén, tu saps que jo t'estimo. Et saludem. Un petó, Rubén. El Rubén té una teoria que jo comparteixo absolutament, i és que el tercer disc d'una banda és el disc que marca si aquesta banda serà genial o es dissoldrà. Vale. Perquè no hi ha pressió. Però és per això, perquè hi ha com un procés d'aprenentatge en el que el primer disc, què vols fer? Vols ficar totes les idees i tal, i tot molt complicat. El segon disc ja, clar, ja tens un precedent, no? Se suposa que has creat un estil, o que tens un estil, llavors ja estàs més pensant en què espera la gent de nosaltres després d'haver fet el primer. I al tercer ja tens una maestria que dius... Estàs relaxat, clar, no? Clar, ja he passat per dos, i aquí sortirà el que vulguem. Doncs m'agrada, jo penso igual. I a més penso que moltes bandes s'ofusquen potser perquè el primer segon disc no els ha donat el que buscaven, ni l'èxit ni res d'això, i molta gent et descobreix per l'èxit del tercer disc, i després la gent es compra la discografia. Clar, anterior, perquè dius, hòstia, ho he sentit, i ostres, doncs ja té aquella essència, m'agrada també, de no sé què. Doncs no s'ha de perdre, no?, aquesta inèrcia, aquesta energia, i pensar que la gent que no hagi comprat el primer disc potser te'l comprarà quan vegi que el tercer mola. No sé, a mi m'agrada fer això. És el que parlàvem abans. Estic totalment d'acord. Descobreixes un grup i dius, hosti, vull tota la discografia, perquè el primer, encara que soni més cutre, té els detallets que han donat les idees del tercer. A mi m'ha passat això amb Fish, que és l'excantant de Marillion, bueno, una banda d'aquestes de rock progressiu i tal, no? Ostres, he escoltat el seu treball del 2008, doncs ja he aconseguit tota la discografia anterior, perquè jo vull sentir tot el que ha fet aquest home fins arribar aquí, clar. Que aquest disc m'encanta, no? Bueno, nois, portem, tenim moltes xerreres, això està molt bé, a més, la nostra xerrera trobo que és molt interessant, la vostra xerrera és molt interessant perquè explico coses superinteressants, però anem per feina i posem més música vostra, que es tracta que la gent escolti la vostra música, que trobo que és genial. Posem el de Gravel Walks, que és... Ve a ser un reel irlandès, que és un tipus de melodia irlandesa, tradicional, de fet, tradicional irlandès. Guai. Però el to que potser és que el té la viola de roda. És un reel tocat amb violí i amb viola de roda, que és un instrument gairebé de... Medieval. Mediterrani, no? Medieval. Sí, medieval, sí, sí. Medieval, és que és... Fantàstic. Molt bé, doncs endavant. Quina cançó heu dit? Gravel Walks. Gravel Walks. Endavant. Thank you. Guai, això deia que es deia un reel. Doncs sí, és un tipus de melodia tradicional irlandesa que s'anomena reel i en diferents. El reel és un 4x4 i després tenen els jigs, que són 6x8. I bé, normalment nosaltres ho fem bastant, o sigui, fem temes completament de creació, de zero, de composició, però també agafem algunes melodies tradicionals i les... els hi donem el nostre rotllo, no? Com per exemple aquest reel irlandès, donar-li una mica la volta. Com guai. Aquests rotllets, així, sí. Clar. Nosaltres, bueno, amb l'experiència que teníem al principi, que no era molta perquè la majoria som autodidactes, experiència en el món del folk i el folk irlandès, zero. Vam començar de zero. I com a músics, doncs, la majoria som autodidactes i ens lo fàcil era començar agafant melodies i allà pues, posant base. Diguéssim que el difícil és fer les cançons des de la base, no? I després introduir tu melodies pròpies o... És en el sentit de l'estructura que té un tema, això. Exacte, que sí, sí, que diguéssim el baix, la bateria, la guitarra ja tirin, ja tinguin un rotllet propi, sense la melodia, que és la que normalment tira de la cançó. I, bueno, és el que... per mi és el més difícil, començar des de la base i que després la melodia sigui un afegit, realment. Però que la base per si sola ja porti el tema, diguéssim. No, i nosaltres ens aporta bastant treballar amb aquestes melodies tradicionals a nivell de veure com les arranges, no? Clar, ens agrada treballar amb melodies tradicionals, perquè després veus altres discos, altres artistes que també treballen amb aquesta melodia, però d'una altra manera, amb altres arranjaments. I al final, d'aquí 30 anys, estarà Gravel Walks tocada per nosaltres d'aquesta manera i tocada per altra gent d'altra manera i per altra gent d'altra manera. Mm-hmm. Llavors ens agrada treballar. Ens agrada arranjar melodies tradicionals. És una manera també de recuperar, no? I bueno, perquè sobretot la nostra manera de treballar, nosaltres treballem molt al local d'assaig. És a dir, entre tots, no? I això és un dels punts potser forts nostres de la riquesa, aquestes diferents aportacions que comentàvem abans. Té la seva part bona i la seva part dolenta. Sí. Vull dir, és molt més lent tot el procés sempre de creació d'un tema, perquè, clar, som 7 persones i 7 vots i 7 opinions diferents, no? Imagina't, jo estic en una banda que som 4 i tenim un problema. Però al mateix temps són 7 aportacions, 7 riqueses, no?, musicals i 7 backgrounds musicals diferents, perquè cadascun de nosaltres escoltem música molt diferent. Vull dir, tenim influències comuns, està clar, però... I això... Quina música? Quin... Sí, interessantíssim. Quines músiques sentiu per aquí que no siguin això? Home, doncs... per exemple, des de música clàssica, és molt típic dir-ho, però jo, per exemple, la meva formació original és de pianista clàssica. I de música actual, jo, per exemple, bueno, aprofito per recomanar una cantant que a mi m'agrada molt, que es diu Camille, que és una cantant francesa, que sempre dic... No, perquè tampoc és molt coneguda per aquí, fa coses molt interessants amb la veu, fa coses amb veu a capella o a percussion. A mi, a nivell de veu, m'agrada bastant i m'ho influencia bastant, tot i que és un estil completament diferent, no? Allò que dèiem. No sé, per dir jo una... I el Guillem, què escolta el Guillem? El Guillem, buf, va des de l'electrònica de Prodigy. Uau! Ostres! Jo vaig donant pals o minimalisme encantat de l'Emiliano Torrini. Des del rock de Coldplay, tradicional, grups tradicionals, tradicionals del folk asturià o irlandès. Que sí. Hi ha un grup, una banda irlandesa que es diu Kila, que treballa molt en innovar a partir de la música tradicional irlandesa, però ells innoven molt i per nosaltres són com un referent bastant interessant, més en aquesta música. I jo, és que sé, clàssics també, a mi m'encanten els Doors, per exemple, Jimi Hendrix. Bueno, són clàssics que... En pie! Que tothom es... Vull dir que, no sé, moltes coses diferents. I el Didac, què escolta el Didac? El Didac, jo, Metallica, és... és veritat. Metallica és el meu referent, o sigui, de canya i de... I doncs pues venen d'aquí poc, no? El, sí. No? D'aquí poquet. Jo no he anat els tres últims cops que han vingut en aquests últims 10-15 anys. He anat. I, bueno, per mi són referent perquè fan de tot, realment, des de la castanya màxima fins a la balada més xula i harmònicament tot, tot, tot. O sigui, m'agraden molt. A partir d'aquí, doncs, m'agrada molt la música dance amb gust, m'agrada. I música comercial també n'escolto molta. Coldplay i coses així, no tant. Per exemple, Iron Maiden no m'agrada. Soc més de, diguéssim, ho veig molt diferent a el que és el heavy anglès de l'americà. Ho trobo molta diferència. I jo escolto molts grups de folk irlandès, com Flug, Lunasa, Dervish... Grups molt tradicionals, però que tenen, són joves, diguéssim, i tenen molt, molt rotllo. M'encanta perquè esteu dient noms de grups que no s'han sentit mai abans aquí al Borratxos de Música. Són molt, molt recomanables. No. Esteu fent una aportació brutal a la cultura dels nostres oients. És que, clar, clar, sentíem grups extrems. La gent, sí, quan sent música folk, bueno, l'etiqueta folk, a vegades fa una mica pal. A mi mateix, jo hi ha grups, com per exemple els Chieftains, que són un referent absolut. Exacte, que... És una cosa que, és, depèn de l'edat que tinguis, costa molt que t'entri, és molt matxacón. Melodies molt, molt tradicionals, repetitives. Amb... Llavors, hi ha gent molt interessant que està fent coses molt noves, amb ritmes superpotents, amb melodies irlandeses, que és música folk, que és la música irlandesa d'ara, i realment t'enganxa moltíssim. I és música tan canyera com qualsevol reggae, qualsevol rock actual. El que passa és que no és... Estan en circuits secundaris, en circuits que no són comercials, però realment, repeteixo, Dervish, Flug, Lunasa, Kila. Kila. Kila és folk progressiu, que, bueno, les cançons tenen una canya bestial en directe. Folk prog. És sí, progressiu, sí, sí, sí. Total. O sigui, ells sí que són... Jo he vist gent en concerts de Kila... Rubén, com... si estàs escoltant, sisplau, apunta. Vam venir a la Sala Apolo, vam poder tocar amb ells de taloners... Bueno, vam tenir aquesta sort i de fet ens va canviar l'estil. Us va canviar l'estil? Sí, sí, sí, ens va canviar l'estil i vam... Bueno, se'ns va obrir... El disc té molts, molts matisos. Us va impactar. Home, matisos d'Aquila. Abans que, em sembla que era off the record, que em comentaves que veu fer un programa de música hipnòtica o xamànica o... Sí, hipnòtica, sí, aquí a Borratxos, sí, la primera temporada vam fer un programa de música hipnòtica. Sí. Doncs has d'escoltar Aquila, eh? Aquila és molt hipnòtic. Perquè els seus concerts entres en trance. Sí, que el concepte, sí, sí, transmet, eh? Perquè de seguida que us he explicat el tema, heu pensat en Aquila, no? Sí, sí, sí, sí. En un concert d'Aquila he vist gent entrar. O sigui, allò, pujades que duren, no sé, 2-3 minuts i després foten una explosió i gent allà amb el cap, bum, bam, bim, bam, aquí, ulls tirats. És un concepte que no associes amb música folk, però exacte. És que clar, que és pujada música folk. Pujades en dos o tres minuts, que fort. Ahir, que tenia massatge amb la banda, pensava, bé, estem composant un tema nou que té una pujada d'aquestes, que comença molt baixet i comença a incrementar i tal, i ho vam fer d'una manera que a tots ens va agradar molt, excepte el baixista, que va dir, ai, és que ho trobo molt llarg i molt previsible. I és tal. Necessari aquest temps. És necessari. I nosaltres, els altres, tenim la sensació de que havia quedat molt bé i que per què? Perquè fos previsible, perquè era dolent, no? Després el desenllaç era explosiu i tal, no? Però m'acabo de recordar això. O així estàs el Rubén, eh? Vull dir... Ei! No es queixarà, eh? No es queixarà, no. No, de vegades per arribar a aquest punt cal aquest temps de tranquil·litat i de repòs, de l'oïda i tal. Perquè a vegades, si estàs fent una cosa molt matxacona i vols tornar a sorprendre en aquella mateixa cançó, doncs recursos molt, molt acceptables és una... Jo, se m'està acudint, permeteu que em tiri la piscina, així alegrement, però se m'està acudint perquè vosaltres sabeu que nosaltres fem entrevistes a músics i grups, bandes com vosaltres, però sí. També bueno, la norma del programa és que tothom que passi per Borratxos de Música, tots han de ser músics. De vegades convidem a bandes com vosaltres i repassem la seva discografia i de vegades portem locutors que venen a fer un programa sobre bandes que ells coneixen molt bé, no? Però han de ser músics. No? Uh-huh. Fa poc vam tenir aquí el Paco Gil, que és el director del Museu de la Xocolata, que és músic, és un guitarrista que ha gravat amb en Raimon Amador i bueno, tenia una banda, toca la guitarra i tal, no? I se m'està acudint que estaria molt bé fer un programa d'Aquila i d'Irlandès Folk Progressió, que és, però clar, hauria de venir vosaltres a fer-ho, o algú de vosaltres. És molt interessant. A mi m'encantaria fer un programa d'aquesta gent. Tenen cançons molt, molt variades i jo crec que hi ha molta gent, si nosaltres tenim, fent la nostra experiència, hem descobert que la gent que descobreix la música celta de nou, i no parlo de Braveheart i coses així molt comercials, parlo de música en base de bateria baix modern, que pots escoltar tranquil·lament al cotxe on vulguis, ho descobreix i li agrada i investiga. I és com una branca nova de la música que no ha sentit mai abans, ni en ràdios ni res. I, bueno, nosaltres busquem grups, som molt... Clar, busquem idees en grups enfocats. Així, i realment trobem coses molt interessants de noms que no sonen allò. Ja farem negocis després, eh? Continuem amb la vostra música, perquè jo després ja us faré una proposta. Doncs... Molt bé, nois, posaria, què més podem sentir? Jo posaria Amaranta, que té el so... S'acosta més al so mediterrani. Mm-hmm. És un dels temes així. Està en el disc, aquest és un tema que està en el disc, però hem tornat a gravar. O sigui, ho heu tornat a gravar? Sí. El segon disc, sí. Allò que dèiem de... 2.0, versió 2.0. Sí, versió 2.0. I això és una d'aquelles perles negres que encara no està editat. Exacte. Però que l'heu portat aquí als Borratxos de Música directament des de l'estudi, no? I de fet, aquest tema no sabem si serà... Primícia mundial. Sí, sí. No, i és que a més, clar, el que dic, aquest tema no crec que surti en el segon disc, perquè ja l'hem gravat al primer disc, però l'hem tornat a gravar. Llavors serà com una cara B per un futur disc, no? Fantàstic, o sigui, una perla negra, superperla negra. Doncs escolteu, jo no puc esperar més per sentir aquesta perla. Amaranta 2.0. Endavant. Bravo! Pius, m'he quedat flipat amb aquest tema. En sèrio. Em sembla hipnòtic. Aquest és digne de programa de música hipnòtic. Que n'hem de fer més, perquè vam dir que en faríem més, perquè hi ha molta música hipnòtica. I tant. I aquesta temporada encara no n'hem fet cap d'aquests. Bueno, sèrio és candidat per programa de música hipnòtica. I no sé, com us ho feu per composar aquestes coses? Costa molt o què? Aquest va ser el primer tema que tenia una fusió real entre mediterrani i més irlandès. Va ser com al principi. No sé com ens ho fem. Bueno, el que dèiem abans, no? Hi ha molta improvisació, hi ha molts moments de jam. Sí, és que el modus operandi és... Arribem i igual hi ha una temporada, potser un mes, dos, o potser... O va canviant, però és igual. Que toquem i gravem tot. Però toquem vol dir improvisant, sí. Fent jams. Vosaltres l'estudi us graveu. Gravem tots els assajos. Si teniu mitjans per gravar-vos. Sí, sí. Gravem un estèreo de la sortida de taula, ens gravem, i llavors igual al final ens queden unes 25 hores de gravació, de les quals jo... És exagerat. I algun pringat més, escolta, a temps real. Però graveu LR, o sigui, LR, un estèreo. Escoltem, per captar els moments brillants. Fem una selecció d'aquestes 25 hores i llavors comencem a treballar a partir d'allò. Diguem que de cada assaig queda una hora i mitja gravada, allò acceptable, i hi ha alguns moments en què 4 o 5 instruments fotem algo brillant i d'allà surt una cançó, d'aquells moments, de desenvolupar aquests moments. Això és fantàstic. En què tots hem coincidit amb un ritme criticat, just quan jo entrava amb aquell motiu i l'altre feia no sé què, dius, hòstia. I després ens costa fins i tot imitar. Si no ho haguessis gravat... I a vegades es nota quan passa això. Si no ho haguessis gravat, és impossible reproduir. Però és que ens costa imitar, o sigui, escoltem la gravació i ens costa... De vegades ens costa imitar la gravació perquè no era aquell moment, no? Ni aquell so. No? És algo totalment improvisat. Hi havia un moment allà catàrtic, no? Que vas aconseguir captar. A veure, també treballem, per exemple, fem jams, de vegades surti el que surti, de vegades, ostres, treballem sobre aquesta melodia tradicional, ostres, va, sobre una base, no? Per exemple, el baix i la bateria comencen amb un ritme que ens interessa treballar, a veure què surt aquí. I no, de vegades és, clar, potser comences amb això, però al cap de mitja hora això ha desenvolupat una cosa totalment diferent, no? Clar, per exemple, la rumbeta que hem sentit abans a Creuant els Mons, allò realment va ser una conya de l'assaig, d'intentar posar algú així divertit i vinga, anem a tocar, tal, i al final es va quedar perquè molava. Ahí tenia rotllo, no? Sí. A nosaltres ens passa, i és molt curiós, no?, que quan estàs en una banda i estàs deixant volar la imaginació, hi ha moments d'aquests, i a més és que quan passen tothom es mira i dient, ostres, ho hem trobat, o hem trobat un tros... Et mires i somrius. Que mola, diu. Sí. Això mola. Llavors, si estàs gravant... És màgic. Clar, home, doncs és una fantàstica metodologia la que teniu, no? Perquè així capteu tots aquests moments brillants, no? Totes aquestes espurnes de creativitat. El que dèiem, que, bueno, és més laboriós, depèn de com, però al final ens recompensa. Clar, realment és més lent que si hi hagués un líder que ja portés cançons gairebé fetes i ja digués al baixista, doncs mira, fes-me això, bateria, vull aquesta, tal. Realment és molt més laboriós, més lent, tal, però hi ha molta més diversitat, no hi ha només aquella línia d'aquella persona. O sigui, és a dir, és una creativitat compartida, és una creativitat de grup. En general, sí. Absolutament. Sí que hi ha algun tema que potser... No, però... En general és... És una qüestió de les 7 persones que estan allà. Excepte temes molt concrets. Què es nota? Sí, es nota perquè se'n van de l'estil totalment. Al disc hi ha 3 temes o així que realment són diferents. I és perquè algú ja venia amb una idea... A veure, després cada un sempre aporta el seu instrument, una mica l'arranjament del seu instrument. Però clar, sí que és diferent treballar així, que ja portar el tema a alguna persona que l'ha pensat i té el tema al cap i ja te'l proposa. Sí, els que són comuns realment es nota... que tenen la fusió de tots. La xispa Dylan. Sí, serien els temes característics nostres. Bueno, sentirem algun altre d'aquests característics. Podem escoltar Lluna d'Argila, no? Que té la fusió també dels ritmes, de l'est, i té veu. Sí, Lluna d'Argila jo sempre dic que és el primer tema que ens ha quedat radioedit, diguéssim. Perquè sempre que esteu al lloc adequat. Sí, sempre que hem fet alguna cosa així en alguna ràdio, ens passa això, no? Que són temes molt llargs, que la intro dura molt, que no sé què, i la ràdio sempre van al minut. Ah, vinga, tu, no? Sí, que sí. Tenim dos minuts. Llavors, no? Aquesta ens ha quedat, la veritat, molt bé. Comença ràpid, pam, estribillos, no sé què, molt, molt xula, molt canyera. A mi m'agrada molt. Sí. Crec que és de la nova era, diguéssim, aquesta fusió que estem fent. I a més l'estem posant en primícia aquí a Borratxos de Música. Sí, fantàstic. Això dic, gràcies. Diríem que és una pregravació, tot i que per mi ja sona bastant bé, i és una pregravació del segon disc, del que serà el segon disc. Molt bé. Bueno, doncs endavant, no? Lluna d'argila. Vinga, Lluna d'argila. No saben on aniran, cruix dins l'onada l'aigua, creixen els plans. Astres lluminosos, perduts entre espines, mística història, on nedarà el demà. Lluna d'argila, lluny et vindré a trobar. D'arrel el fang i brolla un riu navegat d'enganys. Mandils entre còdols, camino sobrungles, cercant instants lluny d'horitzons, busco la llum del món. Lluna i argila, ponents en un mirada. Ja han passat els temps en què m'encegaves. Dóna'm un batec, sols una guspira. Dóna'm un batec, torna'm a la vida. Dins l'aire incert, cremant la rutina. Lluna sense nit, somnis desperts. Moraré la pell a tires. Llunes d'aire incert, sols un batec. Deixa'm de lluar-ne amb la teva mirada. Ja han passat els temps en què m'encegaves. Dóna'm un batec, sóc una guspira. Dóna'm un batec, torna'm a la vida. Dies d'aire encert, cremant la rutina. Lluna sense nit, somnis desperts. Lluraré la pell, llatires. Lluna d'aire encert, sóc un batec. Molt bé. I això que sentíem es deia... Lluna d'argila. Lluna d'argila. Molt bé, nois, doncs estem... Lamento molt informar-vos que estem a la recta final del programa. Oh. Se'ns acaba el temps, com sempre. Ostres, ha passat molt ràpid. Ha passat molt ràpid, per mi molt ràpid. I bueno, doncs no sé, podem parlar d'alguna coseta encara interessant que teníem per aquí sobre la taula. Sí. Bueno, així, cosetes així tècniques, bàsicament... que potser us heu adonat que la veu d'aquest últim tema sona, no està tan... una mica mate, no? Sonava. Tractada, tan treballada com els altres temes que hem sentit. I és perquè és això, precisament, és una pregravació, no? Uh-huh. I, bueno, nosaltres la manera de treballar que tenim és... ara, per segon disc, diguéssim, hem après que es pot fer gairebé tot al local, amb bons micros i una mica condicionat. No cal tampoc un gran estudi ni... Perquè Kila, grups com Kila, dels que agafem molt, bueno, és referent nostre, hem vist que a la web posen tots els detalls de les gravacions del disc i tot està fet amb els seus equips, a l'estudi, allà en el seu local i tal. I llavors una mica hem agafat aquest exemple i amb aquestes pregravacions hem experimentat això i la veritat és que sona bastant bé. O sigui, vosaltres us graveu, us autoproduïu i després, quan ja teniu el producte final, què feu amb això? Doncs llavors hem vist que una mica el que marca la diferència és el tema del mastering, que en el cas del primer disc ho vam notar molt. Vull dir, vam fer totes les mescles nosaltres i tot, bueno, amb l'ajuda del tècnic que vam tenir, però després ho vam portar a masteritzar professionalment amb l'Álvaro Balanyà i un canvi brutal. I la intenció del segon disc és això, que aquestes pregravacions que hem escoltat del segon disc, el que els hi falta precisament és el toc final del mastering, que li acaba de donar brillo a alguns instruments, ho destaca tot molt més i és el que li dona aquest so final la perfecte. Màgia, la màgia final, no? És el Harry Potter. Sí, sí. De... El punx final. El punx, sí, sí, sí. El punx! Ah, sí, jo dic el punx. Sí, que amb aquests mitjans que tenim la sort de tenir els músics d'ara, no? amb l'era dels home studios, que tothom es pot gravar, digital. És molt, molt interessant per al tema de grups emergents o grups més underground que puguin promocionar la seva música, i amb el tema de l'internet, molt important, que mira, aprofito ja, perquè nosaltres és un mitjà que ens ha ajudat molt, el tema dels MySpace i tot això. Tenim una web que és www.dealan.com, dealan.com. Dealan.com. També tenim un grup al Facebook, com no. I el MySpace, també. I el MySpace, tot el que siguin plataformes d'aquestes ens trobarem. És que avui dia, si no tens un Facebook i un MySpace, no ets ningú, no existeixes. No, i a més ens agrada molt que la gent ens pugui donar el feedback dels concerts. Tenim un fòrum també a la web i l'opinió, clar. Primer aneu-los a veure i després els critiqueu. Sisplau. I us podeu escoltar també els temes aquests que anirem penjant, potser alguna cosa que te nova, el MySpace i tot això. Exacte. Molt bé, nois, doncs. Allà estem. Ara sí que el temps ja ens està tocant la campaneta. Diu també que, bueno, des de la web us podeu descarregar el disc. Ens interessa que la música corri i... Perfecte. No. I també el podeu comprar després, si us agrada. Mentalitat segle XXI. Sí, perfecte. Sí, sí. Que corri la música. Exacte. Sí, sí. I després us podeu comprar el disc. I què han de fer si volen comprar el disc? Doncs entrar a la web i des d'allà es pot comprar. Directament. Els enviem per correu a casa. Sí. Mira que bé. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als tres per haver estat aquí en representació dels altres quatre. No? I ha sigut un programa xulíssim, m'ha encantat i m'heu descobert un munt de sonoritats que no estic acostumat, però que m'han semblat molt interessants. A més, us he de dir que us graveu molt bé i us produïu molt bé. I és, bueno, és això que dèiem, no? Els grups d'avui en dia ja no necessiten anar a grans estudis, a gastar-se fortunes, ni a tenir padrins que corrin amb les despeses, perquè avui en dia amb quatre micros d'una qualitat decent i els coneixements, sobretot tenir coneixements de què estàs fent i què estàs tocant, pots fer coses molt decents, tan decents com la vostra, que de veritat he notat que teníem molta qualitat, a pesar de que sempre, no? Com que teniu aquesta autoexigència, no, és que això es podia fer millor, jo crec que encara ho hem de tornar a gravar. La veritat és que graves. Molt bé, doncs us deixem amb el tema Kepa del pròxim treball dels Dealan i ens veiem al pròxim programa. No ens falteu, borratxos. A reveure.